राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 दिसंबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भरहरि ये सौभाग्य है जो कि भागवती कथा अपने को सुनने मिलती है। भागवती कथा बहुत सुंदर है, कहने में पूरी बात कहने में संकोच होता है, परंतु एक बात कहने की मन में आ रही है। भागवती कथा कई मैंने सुनी है, कथा करी भी है, देखा भी है, परंतु मूल के ऊपर ठीक तरह से कथा करने वाले बहुत कम देखे गए। इसी रीति से अब कथा हो रही है तो इसमें मैंने बहुत थोड़ी सुनी, वृंदावन में सुनी और भी बहुत कम महाराज से सुनने का काम पड़ा, परंतु बहुत अच्छी कथा कहते हैं। ये पहला दिन है इस बात थोड़ी कहने की मन में आ गई, नहीं तो मेरी प्रशंसा करने का विचार नहीं था नहीं है, अगर भी शायद ही हो। तुम्हारा इससे प्रार्थना है कि आप प्रेम पूर्व कहें, 7 दिनों में कहने में संकोच होता है, उसकी अपेक्षा 15 दिन कहने में ठीक आती है। उससे भी बारे में मैंने कही जाए तो कथा ठीक होती है। 335 अध्याय है तो एक दिन में एक अध्याय कह जाए तो वो ठीक विस्तार से कही जाती है। थोड़े समय में कहने के लिए उनको संक्षेप करना पड़ता है, सार सार बात कहनी पड़ती है, सूत्र रूप से कहनी पड़ती है, कहीं थोड़ा विस्तार से, तो इस वजह से आप कहें। और सुनने वालों से मेरी एक प्रार्थना है, जैसे भारवी ने कहा नन वक्त विशेष निष्पृहा गुरु बिहिया वसने विपस्थित, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और वक्ता की तरफ नहीं देखते हैं, वो उनके गुणों की तरफ देखते हैं। और शास्त्रों में ऐसी विधि और संत महात्माओं ने सुनी है तो भागवत कहने वाले श्रोत्री महाराज है, इधर सुखदेव जी महाराज है। अभी परंपरा दो बताई तो सुखदेव जी महाराज है कथन बनाने वाले, व्यास जी महाराज है। तो सज्जनों से बहनों से माताओं से भाइयों से कहना है कि आप सुखदेव जी महाराज की तरफ ध्यान देकर के सुने। ये निगम काल पतरोज गलितम फलम सुख मुखा धवृद्र वसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भवि भावुका। वेदों का शास्त्रों का वेदों का पुराना गुरु सार है, ऐसा ये अमृत फल है। शास्त्र और वेद है ये कल्प वृक्ष है, उससे ये फल हुआ पैदा। तो कल वृक्ष का फल होता है वो फल उससे विशेष होता है। जैसे आम का वृक्ष है उसमें जड़ से लेकर टहनियां तक फूल और फल तक सब जगह रस व्याप्त होता है, परंतु फल रूप होता है रस उसमें विशेष होता है। वो रस तो सब आम के वृक्ष में होता है, परंतु पृथक्ता फलो नती फल अलग होता है। और फलों में भी जो सुख तोता होता है वो जिसके चमचमाता है वो फल बहुत मीठा होता है। तो ये निगम कल्पतर और गलित वहां से गिरता है ये फल, वो गिरता है सुख मुखात। सुखदेव जी महाराज जी मुख कमल से निकलता है तो सुखदेव जी उसको चखते हैं, अमृत फल है वो। उस फल में विलक्षण क्या है, अमृतत्व संयुतम। फल होता है उस फल में तीन भाग होते हैं, एक छिलका होता है, एक गुठली होती है, एक रस होता है। तो इस फल में गुठली और छिलके रहित रस है, कोरा रस ही रस है, अमृत द्रव संयुतम। वो रस अमृत है। लौकिक अमृत तो देवता बनाता है, अमरा निर्गरा देवा कहलाता है, तो वो अमर कहलाते हैं। देवता उस अमृत से अमर होते हैं, वो अमरता इस अमरता के सामने छोटी पड़ती है। सदा के लिए अमृत करने वाला ऐसा ये फल है। ये रसम पीबत, फल तो खाया जाता है परंतु गुठली और छिलका रहित केवल अमृत जो पीत इसको पियो। कान रूपी दोनों से इस अमृत का पान करो, पियो। पीबत भागवत भूई भाव का संसार में जो भावुक पुरुष है, भगवान की भावना रखने वाले हैं, उनसे कहते हैं पीबत। ये भागवत शक्ति है। आप आलयम मन मुक्ति हो जाए तब तक ही, मुक्ति हो जाए तो भी वो पियो, क्योंकि भागवत कहता है निवृत्त तरसी रूपगी यमानात भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना प्रशोभनात। इसमें सबके लिए अमृत है ये। तो भागवत कैसा है, रस ही रस है, रस ही रस। तो पिबत भागवतम रसो आलयम, लयम मुक्ति तक, मुक्त पुरुष ही। तो भागवत लिखा निवृत्त तर्शीर उपगीय मानव, जो निवृत्त तर्श है, जिनकी तृष्णा मिट गई है, संसार की इच्छा कामना वासना जिनके हृदय में नहीं है, ऐसे पुरुष भी इस भागवत को पीते। जैसे सनकादिक ऋषि है, उनके लिए कोई करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं है, ऐसे भी सत्संग करते हैं। भागवत में आएगा वेद स्तुति में विशेषता से 87वां अध्याय है उसमें स्कंद का। तो उसमें ऋषि कहते हैं, तो एक ऋषि सुनाते हैं, तीन श्रोता हो जाते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर ये सुनाते हैं जान सुनते हैं। तो निवृत्त दर्शी उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। नारद जी आदि है, सुखदेव है, व्यास जी आदि, अभी जो बताए उनके नाम लिए, उनमें कोई जरूरत नहीं, किसी बात की कमी नहीं है। तो निवृत्त दर्शी रूप की ये मानव, जो जीवन मुक्त पुरुष है वे भी इनका गाते हैं। और जगह भी आया है कि मुक्त होने पर भी भागवत की सुनते कथा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम को लेते हैं। क्यों लेते हैं कि थम भूत गुण भरी, भगवान ऐसे ही है, ऐसे विलक्षण है कि सबके लिए ही बड़े प्यारे होते हैं। कई मुक्त पुरुष होते हैं कई वो साधक होते हैं, साधन मुमुक्ष पुरुष होते हैं, कई साधारण धर्माधार्मिक पुरुष होते हैं, और दूसरे जो साधारण जनता होती है सबके लिए उपासनीय परमात्मा है, कोई किसी के लिए और किसी के लिए ऐसा नहीं है। जो चीज सबके लिए होती है उसमें ही हमारा हक होता है, किसी के लिए और किसी के लिए नहीं हो वो हमारे लिए नहीं होती, कभी और कभी न वो सब समय में नहीं होती, और किसी के लिए और किसी के लिए वो सबके लिए नहीं होती। ऐसे भेद अनेक किए जाते हैं, उनमें सबके लिए चीज है वो हमारी है चीज, किसी अवस्था को लेकर, किसी योग्यता को लेकर, किसी विद्वत्ता को लेकर, किसी विशेषता को लेकर जो चीज होती है वो सबकी नहीं होती, सबको मिलती भी नहीं, परंतु जो सबकी मिलती है वो सबकी होती है। इसमें प्राणी मात्र का अधिकार है और मनुष्य का विशेषता से है, तो भगवान सबके लिए है, ऐसा नहीं है उसके लिए नहीं है। जीवन मुक्त जिनको कुछ करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसे पुरुष भी भागवती कथा कहते हैं, सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, कहते हैं भगवान के यश है, वो गाते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। निर्गंधा पुरुक्रमे निर्गंध है, उनकी निर्गंध ही निवृत्त हो गई, दूसरे शास्त्रों से वो ऊंचे उठ गए। शास्त्र जो शासन करता है वो शासन साधारणों पर करता है, उस शास्त्र से ऊंचे उठ गए हैं, उस शासन से ऊंचे उठ गए, वे भी पुरुष इन बात को करते हैं। पुरुक्रम भगवान के बाद तीक्ष्ण दर्शन जिसके प्रभाव कर्म क्रिया है वो कुरुति आहे तुम्हें भक्ति। एक भक्ति होती है कल्याण के लिए, तो कल्याण के लिए होती है, उसमें हेतु होता है, और ऐसे महापुरुष भगवान की भक्ति करते हैं अहेतु की, कुछ पाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ भी जिससे कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी ऐसे कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसे कहा कि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान ऐसे ही विलक्षण गुणों वाले हैं जिसमें सबका मन आकृष्ट हो जाएगा, सबका उनमें हित है, सबके लिए है। तो सुनने वाले जो भाई हो, चाहे वो तत्वज्ञ हो, चाहे जिज्ञासु हो, साधक हो, मुमुक्षु हो, और चाहे साधारण विषय संसार के विषयों में लगे हुए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों के में लगे हुए हैं, और मान बढ़ाई आदर सत्कार इनके लेने में लोलुप है, भोगों में और संग्रह में लग रहे हैं, उनके लिए भी भागवत काम किए। निवृत्त भवौषधात, संसार का ये औषध है, तो जो कल्याण चाहते हैं, कल्याण कर चुके हुए और जो कल्याण चाहते हैं उनके लिए संसार में ये औषध है बढ़िया, और जो भोगी है उनके लिए श्रोत्र मनोविरामात, कानों में भी प्यारी लगती है, हृदय में प्यारी लगती है, इंद्रियों को प्यारी लगती है, इनको भी मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे उत्तम श्लोक गुणानुवादा। उत्तम जिसका यश है उससे बढ़कर उत्तम यश इसी का हुआ नहीं है, नहीं हो नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे उत्तम यश परमात्मा ही है, उनके सिवाय कोई संभव ही नहीं कोई दूसरा हो जाए। उनकी जो कथा है, उनका यश है, उनकी पूरी महिमा है, उनकी लीला है, उन्हें कहने में ये सब तरह पुरुष लगे रहते, ऐसे उत्तम श्लोक से किसको वैराग्य होता है महाराज? कोई महाराज कसाई जैसा ही दुष्ट हो तो उसे न लगे मन तो न लगे, परंतु भगवान की ना नहीं है, बड़े घोर पापी भी उसको सुने अधिकारी है। इस वास्ते धुंधकारी कथा अभी महात्म में आती है, तो उसमें भी लिए भागवत सुनाई गई, तो ऐसे भूत प्रेत पिशाच गुह्यक जो राक्षस ब्रह्म राक्षस आदि सबका कल्याण करने में भागवत सबके लिए सुनने के लिए है, तो सुनने वाले भाई बहनों को चाहिए ऐसा ग्रंथ, ऐसी कथा बहुत कम जगह सुनने में आती है, और वो अच्छी तरह से भागवत सुने। भागवत में और कथाएं और जगह प्रसंग तरह तरह के आते हैं, वो भी अच्छे हैं, परंतु मूल भागवत का ठीक तरह से विवेचन हो वो बहुत बढ़िया होता है। और कथाएं कह रही तो कथा अर्थ कथा थाल और अर्थ अन्न प्रसंग ऋत वेला है, कथा रूपी तो थाली है और उसमें भोजन है, वो उसका जो अर्थ करके कहते हैं वो भोजन परोसा हुआ है, और उसमें जो दूसरे दृष्टांत आदि कहना उसमें घृत दे दिया, और उसमें जो दूसरी कथाएं आती है भागवत में आती है वो उसमें साग चटनी और आदि चीजें भी है। ऐसे उत्तम भोजन से चारों से वर्ण जी मार चारों वर्णों को भोजन दिया जाए, ऐसा बढ़िया भोजन हो रहा है। उस भोजन को सब भाई बहन अच्छी तरह से करें और भागवत महात्मा आप सुनेंगे, ऐसा विचार हो जो कथा सुनने वाले और नियम से अपना विचार करें परिवार सहित, क्योंकि हम परिवार सहित सुनेंगे पूरा पूरा भागवत, तो उनके लिए भी ऐसा आया वो विधान आगे आप वो सुना देंगे। भागवत के 6 अध्याय पद्म पुराण के हैं भागवत में, तो बहुत बढ़िया उसमें बातें आती है। तो उनको चाहिए कि उनको बुलाओ, अपने जितने संबंधी है कुटुम्बी है, अपने संबंधी जितने हैं उनको और कुटुम्बियों को और मित्रों को स्नेहियों को परिचितों को पत्र दे करके बुलाना, भागवत में लगाना। बड़ा भारी हमारे यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, आप लोग पधारे, उनका आदर सत्कार करना, उनको सबको बुलाना और उसमें सबको लाभ ले, ऐसी बात भावना रखना। तो ऐसी विधि है तो सबको बुला कर उसमें लगावे। ये ऐसा मौका बार बार नहीं लगता है, बार बार से ऐसा अवसर मिलता नहीं है। पूरा भागवत और सुने सभी, तो विशेषता से ध्यान दे करके और सुनना चाहिए, इसमें कुछ कमी न रह जाए, हमारी बात बाकी न रह जाए भागवत की। बड़े दत्त चित्त होकर मन लगाकर सुनना। सज्जनों, मनुष्य ऐसी बात गफलत रह जाती है, जैसे गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, सुनकर लोगों ने कहा तो उन प्रेत की भक्ति हो गई, तो फिर सुने कहा महाराज इनकी भक्ति हमारी क्यों नहीं हुई, तो इसने जिसने बांस के थम्बे में रहकर सुना है एकाग्र होकर के, ऐसे नहीं सुना तो फिर दोबारा कथा करवाई, फिर ध्यान से सुना, तो यहाँ दोबारा होने संभव नहीं दिखती है। अपने तो पहले ही सावधान होकर बड़ी तत्परता से मन लगा करके सुने, सुने मनन करें और वे मौन रखे जाते बने और भगवान के नाम का जप करते रहे और सब इंद्रियों का संयम करके करे, वो विशेष बात महात्मा आ जाएगी। इस तरह से सुनने से आपके बहुत विशेष लाभ होता है। मनुष्य पीछे पश्चाताप करता है कि हम बाकी रह गए, सुना नहीं, कमी रह गई, तो वो कमी न रहे पहले से सावधान हो जाए। बार बार मौका नहीं मिलता, गोकर्ण जी ने कृपा कर दोबारा सुनाई, पर अपने को दोबारा सुनने के मौका न मिले, हमें जरूर सुनना पड़े, एक बार में ही तत्पर होकर अच्छी तरह से सुन लें। तो सज्जनों से, भाई बहनों से, माताओं से कहना है कि आप आदर पूर्वक सुने, ये वेदव्यास जी महाराज की वाणी है, ये भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान अंतर्ध्यान हुए तो अपना तेज, अपना शक्ति, अपना प्रभाव वो इस भागवत पुराण में रख दिया, तो भागवत पुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है, और कहने वाले हैं उनमें भी भगवान ही आते हैं, सुदेश महाराज पधारते हैं, तो उनका ही समझ करके और सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कौन सुना रहा है, कैसे सुनाता नहीं, अपने क्या सुनाते हैं, क्या कहते हैं, उस भागवत की तरफ दृष्टि रखते हुए बड़े आदर से, बड़े प्रेम से मनन करते हुए सुने। अंतरिक्ष में कई देवता लोग, ऋषि मुनि, महात्मा पुरुष, वे भी जो प्रेमी होते हैं वे सुनने के लिए आते हैं, गुप्त रीति से वे सुनते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, तो कहने वाले सुनने वालों पर भी कृपा करते हैं। ये अमृत है बहुत विलक्षण, अमृत द्रव संयुतम बताया भागवत माध्यम आता है। भागवती कथा ऐसा अमृत में है तो देवता लोग कहते हैं परीक्षित को सुनाया जाए तो परीक्षित को साफ डस जाएगा, उसे मृत्यु हो जाएगी। तो देवता ने कहा कि हम अमृत देते हैं, अमृत इससे ये जी जाए और कथा रूपी अमृत हमारे को दिया जाए। तो कहते हैं तुम पात्र नहीं हो। उस बात देवताओं को भी पात्र नहीं बताया है, ये कथा सुनो आ जाएगी। ऐसे दुर्लभ चीज देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ ही भागवत कथा है। तो अपने सुने, इसका मनन करें, इसका विचार करें और आदर पूर्वक सुने। जितने आदर पूर्वक और प्रेम से तत्परता से सुनेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। एक वस्तु शक्ति होती है एक सुनने वाले की, तो वस्तु शक्ति तो सबके लिए बरोबर है, पर सुनने वालों के भाव के अनुसार लाभ अलग अलग होता है। जितना ही अधिक भाव होगा, अधिक तत्परता होगी, अधिक प्रेम होता, उत्कट अभिलाषा होगी, उसको बहुत ज्यादा लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। तो ये पहले से ही अपने सावधान हो जाए कि सब ऐसे सावधान होकर के और कथा सुने। मन ये बार बार नहीं मिलता उम्र पे, जैसे 84 लाख जोनी में एक मनुष्य जोनी ऐसी है कि जो बहुत श्रेष्ठ है, उसमें बहुत विलक्षणता है। उसकी एक बहुत विलक्षणता बता है कि ये अपना भी कल्याण कर सकता है, दुनिया के कल्याण कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है, तीनों को राजी करने का अवसर, तीनों का उद्धार करो, पितृत्व करो, ऐसे करने का उद्धार करने का मौका मनुष्य जन्म को है। मनुष्य जन्म अपना उद्धार कर सकता है, ज्ञान योग से अपना उद्धार करेगा, कर्म योग से संसार का उद्धार करेगा और भक्ति योग से भगवान को प्रसन्न करेगा। तो अपनी भूख और संसार की भूख और भगवान की भूख को दूर करता है। भाव के भूखे हैं भगवान, और भगवान में भाव कर दे और भगवान को अपना कह दे तो भगवान ने संसार लता जीवों के लिए और मनुष्य रचना के लिए अपने लिए, ये मेरी तरफ आ जाए, मेरे को मेरा कह दे। जैसे छोटा बालक माँ से माँ कहता है, पिताजी कहता है, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो वे है माता पिता, परंतु बालक से सुनना चाहते हैं। ऐसे सब जीवों में भगवान अपनी क्षमता रखते हुए भी भगवान को मेरा कहे, ऐसे पर भगवान राजी हो जाते हैं। वो कहना का अवसर केवल मनुष्य को ही है, ये देवताओं को भी नहीं है, पशु पशु है ही नहीं, भूत दूर रहे। तो ऐसे अपने लिए मनुष्यों को बनाया, क्यों एक नरमते अकेले का जी नहीं लगता, तो उनके साथ खेले कौन खेले, भगवान के साथ खेलने वाले मनुष्य होते हैं। इस वास्ते मनुष्य भगवान ने एक बात विशेष ध्यान में आई कि भगवान अपने भक्तों को अपना मित्र बनाते हैं, अपने बरोबर बनाते हैं। लोग दूसरा चेला बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, भगवान छोटा नहीं बनाते, भगवान चेला नहीं बनाते, मातेत नहीं बनाते। कोई चेला बनता है तो उसको स्वीकार तो सबसे कर लेते हैं, शिष्य तो स्वीकार करते, गुरु तो स्वीकार करते, माता पिता बने तो माता पिता को रूप से भगवान स्वीकार कर लेते, ऐसे दास बने दास को स्वीकार कर लेते, चेला बने चेला बने को स्वीकार कर लेते। जब माँ को ही स्वीकार कर दिया बाप को, मनुष्य बाप बने तो भगवान ठीक पिता का रूप से उनका आदर सत्कार करते, वो बना लेते हैं इतनी चीज है। पर अपनी तरफ से के लिए वो मातेत नहीं बनाते, किसी को जबरदस्ती नहीं करते। ये संत महापुरुष और भगवान का स्वभाव होता है, किसी को जबरदस्ती नहीं करते, ये कृपा करते हैं। तो भगवान भी ये बहुत विलक्षण विलक्षणता बहुत सी विलक्षणता है। तो ऐसे भगवान अपने लिए मनुष्य को बनाया जिससे कि मनुष्य बराबर का होकर के खेल करे, हमारे समान होकर के रहे। इस वास्ते ग्वाल बालों से, गोपियों से, गायों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके साथ अपनापन रखते हैं और अपने बड़पन हुआ नहीं दिखाते, वहाँ पर साधारण छोटे रहते हैं। ग्वाल बाल तो कई बार धमकाते हैं कि तू क्या बड़ा आदमी हो गया, तेरे के 4 गाय होगी तो क्या हो गया, कोई बड़ा है खेल में कौका वो सैया कोई मालूम होते, ऐसे वो करते हैं। तो भगवान उनको प्रसन्न बहुत होते हैं। भगवान को छोटा कर कहने से उसके एक प्रसन्नता का कारण होता है। एक हमने सुना कि रावण के एक टोप थे लोहे के, क्यों सोने की तो लंका है, सोने की लंका से क्या बात है, भाई महंगा है तो लोहे के टोप थे। इस तरह से भगवान की भूख है, उनके माँ बाप की भूख है, बड़ों की, प्रेमियों की, मित्रों की, तो वो भूख दूरी कर सकते हैं ये मनुष्य। इस वास्ते मनुष्य को अपने लिए बनाया और मनुष्य में इतना सामर्थ्य दिया, इतनी शक्ति दी, इतनी योग्यता दी, इतनी अधिकार दिया कि वो अपना भी कल्याण करे, दुनिया का उद्धार करे और भगवान की भूख को पूर्ण करे। ये तीनों को पूर्ण करने वाला मनुष्य है। तो ऐसे पूर्ण मनुष्य, ऐसा बनने के लिए ऐसे अवसर है। कथा है, सत्संग है, भागवत आदि है, रामायण का भी पाठ होगा, ये है, ये सब उस अवसर, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये बड़े समर्थ है। तो वो चीज हमारे को मिल रही है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, ये कोई हमारा द्रव्य है, हमारे को बल है, हमारे में कोई योग्यता है, हमारा कोई पद है, हम किसी अधिकारी बने हैं, ये कारण से नहीं है। इन चीजों से संसार में विशेषता होती है, पद ऊपर होने से, वर्ण होने, आश्रम होने से, योग्यता होने से हम संसार में पद पाते हैं, पर परमात्मा के यहाँ तो जो परमात्मा को अपना समझा वही पद पाते हैं। वो इनकी कोई मूल्य नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं है, कीमत प्रेम की है। इस वास्ते प्रेम पूर्वक सुने तो आप जितना प्रेम के सुनेंगे, आदर करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना आपका दर्जा स्वतः ऊंचा हो जाएगा। इन अधिकारों से, द्रव्य बल राज्य आदि से बड़ा होना बहुत मामूली बात है, और ये ईश्वर के दरबार में बड़े हो जाए। बालक से माँ माँ मेरी माँ मेरी माँ, तो माँ खुश हो जाती है। तो उसमें कोई योग्यता विद्या आदि नहीं है, अपनापन है। इस तरह से सज्जन भगवान में अपनापन करो, प्रभु मेरे हैं, मेरे प्रभु हैं। मनुष्यों की भावना रहती है राजा महाराजा जो बड़े हैं, ऐसे भगवान बहुत बड़े हैं, तो हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं। भगवान बड़े देखा जाए तो बड़े से बड़ा कोई उसे बड़ा है ही नहीं, और छोटे से छोटे छोटे भगवान को बड़ा नहीं। अड़ोर अड़ियान महतो महियान, छोटे छोटे बड़े बड़े भगवान है, तो सबके लिए भगवान है, हमारे सबके लिए। ऐसे भगवान की कथा है, ऐसा मौका हमारे को मिलता है अवसर, तो ऐसे अवसर को जाने नहीं देना चाहिए, औरों को भी चेताना चाहिए। महात्म पूरा हो जाए, थोड़े हो जाए, तो उस दिन विचार करना कि ऐसा मौका औरों को देने के लिए, अभी तक नहीं बुलाए हैं तो तार दो, चिट्ठे दो, फोन करो, किस तरह से बुलाओ कि भाई बहुत बड़ा सुंदर अवसर है, आओ इसे लाभ उठाओ। कोई खर्चा नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी योग्यता की जरूरत नहीं है। सभी योग्य है, सबके अधिकारी है, सब तरह के पुरुषों को, भाइयों को, बहनों को बुलाकर इसमें लगाना चाहिए। पाप को दूर करने वाले आपस में भगवान की कथा कहे, सुने, विचार करे, मनन करे, संपूर्ण पापों को दूर करने वाले शिव के लिए। पिबत भागवतम रसमालयम, भावु का भावु लोग इनको देवे, तो भावु जिनके नहीं है तो उनके भाव भी पैदा हो जाएगा। कितनी बात कही है, पाप पुण्यात्मा पापात्मा करे अधिकारी सुने, श्रोत्र मनोबिना मात भोगों में लगे हुए उनके लिए भी रमन करने वाली कथा है। इस कथा को सुने और मनन करें, बड़ा सुंदर ओहो भाग्य है हमारा, ऐसा समझ परिवार के परिवार ही आकर के सुने। अब सावधान हो जाए, ये पहला दिन है, इस दिन निकाल दे, बहुत जल्दी से जल्दी आओ भाई, सुनो, मन में भाव रखे कि सबके सब लोग सुने, सब कल्याण हो जाए, सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संत निरामया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो जाए, किसी को किसी दुख न रहे। तो भाई पड़े पड़ा ये अधिकार है, सबका दुख मिट जाता है सब तरह से, और कोई ऐसा उपाय नहीं। भगवान के सम्मुख होने से सब तरह की उन्नति है, लौकिक पार लोग कोई उन्नति बाकी नहीं रहती, ऐसा सुंदर मौका है। तो उसमें सबको कहे, सुने, सुनावे, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसा भाव रखो। अच्छे संत महात्मा ये रखते हैं कि उद्धार हो जाए, इनके समान कोई दूसरी उदारता नहीं है, आया गोद गीता में आया है ना, तब कथा में तम तब जीवनम कई कभी भी जीड़ी तम कल्प साप संगण श्रीमद आतम भूमि गिनती थी भूरी राजना कभी वृक्ष बात के आपकी जो कथा मिलते है अमृत कैसा विषय है। बड़े बड़े कवि भी पूज्य भाव से देखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, मस्त हो जाते हैं। उनके महाराज जी संसार में कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ चाहना नहीं, वे भी इनकी स्तुति करते हैं। कवि जी तो कर्म से आप पापों को नाश करने वाले, आनंद देने वाले, ऐसे भागवत का यह रस है। श्रीमंगल श्रीमदातरम जिसमें शोभा है, ऐश्वर्य है, सब कुछ आता है, ऐसे श्रवण मंगलम कर्ण को मंगल देने वाले, ऐसे भूरी गृणंती थे भूरी राजना, ऐसे जो कथन करते हैं वे संसार में भूरी राजना बहुत देने वाले हैं, अधिक दे रहे हैं, भूरी सी दक्षिणा, इनके समान कोई दान नहीं है, ऐसे समान कोई उपकार नहीं है, ऐसे समान कोई हित नहीं है, तो संसार का मान हित करने के लिए ऐसी दृष्टि से भाई बहनों को चाहिए जो अपने कोई प्रेमी हो, साधारण हो, साधारण परिचित हो, उनको भी लगाओ लाओ। ऐसा ही बड़ा भारी सुंदर मौका है। मेरे तो याद आ जाता है कि छोटी सी कीड़ी होती है चींटी, वो जाती है कहीं देखा भी यहाँ मीठा है, चिकना है, सुंदर है, तो एक जाती है तो लाइन की लाइन लग जाती है, सबकी सब वहाँ जाती है। इस तरह से भाई लोगों का और बहनों का विचार हो कि ऐसे शुभ काम में सबको लगा दे, सबके सब लाइन दे लाइन लगा दे, वो बात होने के बाद विचार आता है, पश्चाता आता है कि हमने ये नहीं सुना, हम तो बाकी रह गए, तो अभी तो पहला दे दे, अभी से विशेष चेष्टा करे लावे लगा दे, जिससे हमारे सबके सब प्रसन्न हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, उपकार हो जाए। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, इस वास्ते बार बार मैं क्या कहूँ, अपने भी लोगों औरों को भी लगाओ सच्चे हृदय से इनमें, तो किसी तरह से लग जाए तो भाई सब तरह से लाभ होगा, महान लाभ की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जो इसमें कथा में रुचि रखते हैं, जो कथा करते हैं रुचि रखते हैं, वे साधारण आदमी नहीं होते, सद्यो रिद्यो दर्शना भागवत मारेगा। जो सुनना चाहते हैं भागवत की कथा सुनना चाहते हैं और अपने घर से रवाने होते हैं, तो उसे हृदय में आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान विशेषता से, ऐसे तो सब देश दृष्टि हृदय में है ही, परंतु सद्यो हृदय विरुद्ध थे उसके हृदय को रोक लेते हैं भगवान, उसमें आकर बैठ जाते हैं। तो ये इच्छा मात्र की कथा सुने, भागवत सुने, ऐसे सुने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं, तो महान पवित्र से पवित्र नाम पवित्र हुए, मंगलानंद मंगलम है, ऐसे परमात्मा हृदय में आ जाए, कानों में सुनो, देखो कितनी बढ़िया बात है। आज सुनते हैं सुनाते हैं इसमें चर्चा में लगते है, वे असाधारण आदमी नहीं है, लौकिक में नहीं दिखते, लौकिक में धनी आदमी दिखते हैं, राजा महाराजा दिखते हैं, मिनिस्टर दिखते हैं, ये बड़े हैं, परंतु भगवान के दरबार में जो भगवान के प्रेमी होते हैं वे बड़े होते हैं, वहाँ उनका आदर है, उनको कुर्सी मिलती है, हरेक को नहीं मिलती। तो ऐसी सुनने की इच्छा वाले है कि बड़ी पूजनीय आदरणीय श्रेष्ठ नहीं है, वंदनीय है, सबको नमस्कार है, प्रेम से आदर से आपको नारायण नारायण नारायण।